Nik 50% taniej. 3,49 za kilogram. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ustawę o polskim bonie turystycznym podpisał prezydent. Z pomocy będzie można skorzystać już na przełomie lipca i sierpnia. Trudne rozmowy w Brukseli o unijnych pieniądzach na najbliższe lata. Dziś kolejny dzień negocjacji. Przed burzami w południowej Polsce, ostrzegają synoptycy. 500 zł na każde dziecko i dodatkowe 500 na dziecko z niepełnosprawnością. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o bonie turystycznym. Będzie można w ten sposób płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie kraju, mówi wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Będzie uruchamiany przez rejestrację też na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taki kod specjalny będzie otrzymywała osoba uprawniona. Środki w 85% one trafią do mikro, małych, średnich przedsiębiorców. To jest 3,5 miliarda złotych, które będą bezpośrednio służyły także wsparciu polskiej branży turystycznej. Bon będzie ważny do kwietnia 2022 roku. Nie ma porozumienia co do finansów Unii na najbliższe lata. Opór Holandii podczas szczytu w Brukseli w sprawie funduszu odbudowy po pandemii przekreślił szansę na porozumienie. Zastrzeżenie miały też inne państwa z tak zwanej grupy oszczędnych. 14 godzin trwały próby doprowadzenia do zbliżenia stanowisk, ale premier Holandii Mark Rutte odrzucił kompromisowe propozycje. Trochę Holandia jest osamotniona w sprzeciwie. Część krajów jest poirytowana, ale wszyscy tutaj walczą w obronie swoich stanowisk. Holandia chce, by programy reform finansowane z funduszu były zatwierdzane jednomyślnie, by mieć nad nimi kontrolę. Kolejna sporna kwestia to wielkość funduszu. Tutaj sprzeciw zgłosiła Austria. Premier Mateusz Morawiecki tak to komentował. Jest grupa państw, którą my nazywamy grupą skąpców. Oni nazywają się oszczędnymi, którzy chcą mniejszego wkładu do budżetu odbudowy Europy. My oczywiście opowiadamy się za tym, żeby był jak najbardziej szczodry. Między południem a północą nie ma konsensusu, mówił premier. To stawia pod znakiem zapytania ostateczne uzgodnienia na tym szczycie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozmowy w Brukseli zostaną wznowione o godzinie 11. Już nie 2 metry, wystarczy 1,5. Złagodzenie przepisu o zachowaniu dystansu między ludźmi w czasie pandemii zapowiada Ministerstwo Zdrowia, mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Dodatkowo dość istotnym elementem tego rozporządzenia jest możliwość szerszego oglądania meczów na stadionach, czy też meczów żużlowych, meczów piłkarskich. Dotychczas obowiązuje ten limit 25% obiektu. W tej chwili chcemy poszerzyć tą bazę kibiców, która będzie mogła wejść na stadion, do 50% liczby miejsc na obiekcie. Będzie też można znów organizować kongresy, szkolenia i wystawy. Choć, jak się okazuje, nie wszystkie. Na Placu Solidarności w Gdańsku nie będzie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej pod nazwą Tu rodziła się Solidarność. Nie zgadza się na to magistrat. Zdaniem urzędników przestrzeń placu jest zamkniętą całością z konkretnym przekazem dla odbiorców i nie powinno się tego zakłócać dodatkowymi elementami. Radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się wyjaśnień, mówi przewodniczący klubu Kazimierz Koralewski. Wiadomo, że ten plac musi mieć jakieś godne imprezy, wydarzenia, które odzwierciedlają zwłaszcza istotę tego miejsca. Stąd nasze oburzenie na to, że zakazano tej wystawy i jakichkolwiek wystaw w przyszłości, które mówią o Solidarności, która się tam właśnie w tym miejscu rodziła i została okupiona krwią tych ludzi, którzy tam polegli. Historii Solidarności poświęcone jest Europejskie Centrum Solidarności, które jest w sąsiedztwie placu, odpowiada przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Cezary Śpiewak-Dowbór. Kilka kroków dalej w Europejskim Centrum Solidarności cały czas jest wystawa prezentująca historię Solidarności. Także mówienie dzisiaj przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, że nie będzie ukazana historia Solidarności, to jest zwyczajne kłamstwo. Natomiast tam Plac Solidarności musi być przygotowany na okrągłą rocznicę, okrągłe obchody i nie może być tak, że w tym momencie na placu stanie tymczasowa wystawa. IPN informuje, że celem wystawy było pokazanie ogólnopolskich strajków z 80 roku. Pogodnie dziś tylko na północnym wschodzie i we wschodniej części wybrzeża, gdzie indziej możliwy przelotny deszcz, a podczas burz grad. Opadów mogą spodziewać się przede wszystkim mieszkańcy południowej Polski, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Prognozowana wysokość opadu do 20 mm, a od Górnego Śląska po Podkarpacie tam tych opadów będzie więcej, bo do 35 mm. Szczególnie narażone na większe opady będą tereny górskie i podgórskie. W czasie burz można spodziewać się porywistego wiatru do 70 km na godzinę. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Tomasz Grazdowski. Pod Beskidzie i Stal Mielec to już na pewno nowi członkowie rozgrywek Ekstraklasy. Stal wczoraj przypieczętowała awans przekonującym zwycięstwem w Sosnowcu nad Zagłębiem. Było 3-0. Trener Dariusz Marzec. Przyjechaliśmy tu, żeby ten awans właśnie osiągnąć tutaj, nie czekać do ostatniej kolejki. Udało nam się to. Jestem bardzo zadowolony jak cały zespół. Dziękuję wszystkim zawodnikom. Widać, że ta chęć, determinacja, zaangażowanie przyczyniło się do tego sukcesu. Czapki z głów i brawa dla chłopaków. W Ekstralidze Żużlowej wczoraj tylko jedno spotkanie. Motor Lublin wygrał z GKM-em Grudziądz 58-32. Wysokie zwycięstwo zapowiadało je już to, co działo się w pierwszych dwóch wyścigach. Wtedy motor prowadził już 9-3. Najskuteczniejszym zawodnikiem był wczoraj żużlowiec z Grudziądza Artiom Łaguta. Zdobył 14 punktów. Jeszcze chwilę trzeba poczekać, ale się doczekamy. Siatkarze wkrótce wznowią grę w lidze. Na razie trenują i pokazują nowe składy. Jak wczoraj Trefl Gdańsk, mówi nowy zawodnik Mateusz Mika. Na pewno w zespole zaszły spore zmiany. Odeszło tak naprawdę dwóch z liderów, Paweł Halaba i Bartek Filipiak. No i na pewno postaramy się my jako nowi zawodnicy, którzy pojawili się w ich miejsce, ich jak najlepiej zastąpić. I chcielibyśmy grać co najmniej tak samo dobrze jak drużyna z tamtego sezonu. Po tym jednym tygodniu, który na razie spędziliśmy razem, widzę, że ta drużyna jest zgrana, jest chętna do pracy i myślę, że jeżeli będziemy ambitnie podchodzić do tego, co robimy, i nie tylko ambitnie, ale też z radością, a ta radość w tym pierwszym tygodniu była spora, bo też na pewno wszyscy się stęsknili za normalnymi treningami, to mamy szansę coś wywalczyć w tym sezonie. Za tydzień już pierwsze siatkarskie zmagania, tyle że na razie na piasku. W piłkarskim Madrycie wszystko idzie świetnie, a na dodatek 5 lat po opuszczeniu zespołu z Santiago Bernabeu Iker Casillas wraca do Realu Madryt. Były bramkarz ma współpracować z prezesem Florentino Perezem jako doradca pomiędzy piłkarzami a zarządem klubu. Zupełnie natomiast ostatnio nie układa się w Barcelonie. Trener Quique Setién już podobno prawie wyleciał. Kataloński klub ma już nawet jego następcę. Przed Ligą Mistrzów zespół ma przejąć García Pimienta, trener Barcelony B. Za godzinę też będzie o sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najpogodniej dziś na Suwalszczyźnie i wschodnim Pomorzu. Na termometrach w Zakopanem 19 stopni, w Gdańsku 23, w Szczecinie, Koszalinie i Krakowie 25, w Olsztynie, Wrocławiu i Rzeszowie 26, a w Gorzowie, Suwałkach i Lublinie 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy? No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Komu jeszcze sernika? Ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Z okazji jubileuszu 95. urodzin Polskiego Radia polecamy serię wydawniczą 12 albumów polskich dyrygentów, laureatów Diamentowej Batuty, którą otwierają nagrania Jana Kręca, wybitnego, oryginalnego dyrygenta, ale i kompozytora. Pod jego batutą Diamentową Chopin, Lutosławski, Brahms i Haydn, a przy fortepianach Artur Rubinstein i Witold Mocurzyński. Nie wolno przeoczyć. Polecam. Małgorzata Małaszko. Dwupłytowy album Diamentowe Batuty. Jan Kręc. Do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny.

Bardzo mi się podoba ta piosenka. Micro Music i najlepsza. A teraz proszę Państwa o filmowym Hollywood. Właśnie taki filmowy Hollywood podkreśla, że ostatnie masowe protesty w USA pokazują, że takie właśnie, że także w dziedzinie filmu potrzebna jest większa różnorodność społeczna. Środowisko amerykańskiego kina apeluje o zwiększenie dostępności świata produkcji filmowych dla chociażby środowiska afroamerykańskiego, ale i po prostu międzynarodowego. O tym więcej Jan Pachlowski. Dzień dobry, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Rzeczywiście, bo każda licząca się firma w Los Angeles, oczywiście związana z filmowym show biznesem, wydała w ostatnich tygodniach takie oświadczenia popierające działalność czarnoskórej społeczności USA właśnie do społecznego równouprawnienia. I temat zbyt małej obecności w Hollywood twórców amerykańskich w ostatnich latach wielokrotnie był podnoszony w całym kraju, ale także poza nim dyskutowano, dlaczego tak rzadko albo i wcale są nagradzani Afroamerykanie związani ze światem filmowym. Trzeba tu jednak podkreślić, że w zakresie tej różnorodności sytuacja się poprawiła, ale Afroamerykanie wciąż zostają jednak w tyle. Bardzo znany czarnoskóry reżyser, z pewnością Państwo kojarzą, Spike Lee żartował ostatnio, że łatwiej w USA czarnoskóremu zostać prezydentem niż szefa liczącego się studia filmowego. I rzeczywiście coś w tym jest. Teraz jest wyjątkowa chwila dla całego Hollywood, aby zdecydować, po której stronie chce się znaleźć. Powiedział cytowany przez media dziekan nauk społecznych prestiżowego Uniwersytetu UCLA z Los Angeles, Darren Hunt. Uczelnia ta co roku publikuje takie naukowe opracowania dotyczące udziału różnorodności społeczeństw w Hollywood. W ostatnich latach odnotowano znaczący wzrost przyznawania głównych ról filmowych przedstawicielom różnych społeczności. Naukowcy z UCLA podkreślają, że różnorodność kulturowa to nie tylko jest ideologia, ale także dobry biznes. To na przykład dlatego, że przy kupowaniu biletów do kina większość nie stanowią już biali. No mowa właśnie, tutaj o tym pomyślałam. Tak, bo to właśnie mowa jest o najbardziej popularnych produkcjach. I naukowcy zaznaczają jednak, że wciąż nie jesteśmy jednak świadkami poważnych zmian systemowych. I tutaj właśnie przykłady. Około 93% wyższych stanowisk kierowniczych w dużych i średnich studiach filmowych zajmują biali, z których 80% stanowią mężczyźni. I w tym przypadku fachowcy są zgodni. Każdy system czy instytucja, jeżeli nie dąży do równości społecznych i braku podziałów, jest współwinna całości problemu związanego z segregacją i tak jest też poniekąd z Hollywood. Mówi Zbigniew Banaś, krytyk filmowy z Chicago, wykładowca sztuki filmowej na tamtejszym prestiżowym Uniwersytecie Loyola. Posłuchajmy. Oczywiście chodzi tutaj nie tylko o sprawiedliwość społeczną, ale i o pozycję w Hollywood. I właściwie każda okazja do poprawienia swojej sytuacji, jeżeli chodzi o hierarchię hollywoodzkich sił filmowych, dobrze temu służy i każdy w zasadzie stara się tę swoją sytuację jak najlepiej ustawić. 5 lat temu w żadnej znaczącej kategorii podczas rozdania Oscarów nie był nominowany żaden Afroamerykanin. I mówiono wówczas złośliwie, ale jak najbardziej słusznie, że Oscary są tylko białe. Od tego czasu dużo się zmieniło. Przykładem tego jest ostatni rok, kiedy to w najważniejszej kategorii najlepszy film zwyciężył koreański Parasite. I to ogromny triumf kina międzynarodowego, podkreśla się do teraz w Hollywood, o tym się cały czas sporo mówi. I świadczy to przede wszystkim o tym, że Los Angeles staje się teraz takim miejscem ogólnoświatowym, a nie dostępnym przede wszystkim dla Amerykanów. I w tym przypadku widać jest wpływ nowych członków Akademii, jako że w ostatnich latach otwiera się ona na ludzi z zagranicy, także Polaków. I w tym roku pierwszy raz to tak naprawdę zaprocentowało. I to jest również znak dla twórców z całego świata, już podsumowując, że warto jest robić historie osobiste, w które wierzą. I to w dodatku w językach krajów, z których te obrazy są realizowane. I nie trzeba robić wszystko na siłę po angielsku, po to właśnie, by zwojować chodzi międzynarodowy rynek. To są dobitne przykłady właśnie zmian wobec nie tylko społeczności afroamerykańskiej, ale także międzynarodowej. Pytanie jest jednak w tym wszystkim zasadnicze i nie odpowiemy na nie teraz, na pewno. Chodzi o to, czy zmian i ewaluacja Amerykańskiej Akademii Filmowej, czy te zmiany są po prostu na stałe, czy to jest tylko właśnie taka zmiana chwilowa pod wpływem tej chwili, którą mamy teraz właśnie w społeczeństwie amerykańskim, ale myślę, że to nie tylko tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale także to jest problem globalny. Może będzie to trend, niech chociaż ten trend potrwa przez kilka lat, a potem trend stanie się normalnością. Może to idealistyczne podejście, ale wierzę w to, chociażby właśnie te, przez to, co mówisz, że główną nagrodę właśnie Oscara Głównego zdobył właśnie film Parasite, prawda? Więc to pokazuje, że warto przemycać te swoje własne wątki też z tych krajów, z których pochodzą różni zdolni ludzie, bo można też faktycznie osiągnąć te najwyższe laury. Poza tym, dodając jeszcze te protesty, które się odbyły w tym roku, to może to będzie takie pospolite ruszenie, na które pewnie wszyscy czekamy. I to może być przecież taki zdecydowany plus dla naszych polskich twórców filmowych, którzy przecież wiemy o tym w ostatnich latach naprawdę bardzo dzielnie się w Hollywood przebijają. Zgadza się. Jan Pachlowski, prosto z Florydy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję i dobrej nocy życzę. Dziękuję, kłaniam się nisko. And the lows and the way it all goes, you can't let them keep you down. If you're lost, if you're broke, if you're stuck on the road, you can turn it all around. 'Cause we gotta trust in love, something that can't be touched, a feeling to lift us up, all in the name of love. All the broken people, put your hands up back. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up back. If you loosen up, you might just learn to fly. Learn to fly. Learn to fly. Learn to fly. Learn to sometimes it gets difficult when everything's the same. Toss and turn, push and pull, you don't know who to blame. But there is always something to hold on to in your life. Just keep that head up, don't you worry. It will be alright. All the broken people, put your hands up back. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up back. If you loosen up, you might just learn to fly. All the broken people, put your hands up back. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your you loosen up, you might just learn to lie. Surfaces i Elton John w piosence Learn to Fly, wcześniej Micro Music, i pani Kamila napisała właśnie w kontekście tej piosenki najlepsza. Zespołu Micro Music wspomina wczorajszy koncert w deszczowym Krakowie i dodaje też, że czeka na płytę o tytule Kraksa, mając nadzieję, że jesienna trasa koncertowa z nowym materiałem tego zespołu odbędzie się zgodnie z planem, a koronawirus zostanie w końcu pokonany. Pewnie, pani Kamilo, wszyscy mają taką nadzieję, pewnie nie tylko w kontekście zespołu Micro Music i ich trasy koncertowej, ale w ogóle artystów, którzy już bardzo łakną tego kontaktu z publicznością. Na razie zostaje nam słuchanie pewnie w internecie, w radiu właśnie. Takie koncerty są też i organizowane. Państwo na pewno doskonale o tym wiedzą, bo już ta chęć jest ogromna po obydwu stronach. Za kilka minut sprawdzimy, jaka jest prognoza pogody przed nami. Potem będziemy też rozmawiać o tym, czym warto myć owoce i warzywa, tak żeby były dla nas bezpieczne. Proszę zostać z nami do godziny 9. It's a jumbled tape of sound. It's enough not too loud, just enough to find the trace. It's enough in the mirror, I can almost find your face. You know it's been such a long, long time without you. It's the strangest feeling, unknown, even almost good, with the dark still swinging. So I'm chasing satisfaction's a lonely thing, but so she tells me. Let me stop feeling, I'm feeling something new. The center falls out, at least I'll have the spring. You know it's been such a long, long time without you. Without you. It's the strangest feeling. Perfume Genius. To teraz sprawdźmy, jaka przed nami rysuje się prognoza pogody. Jest wyż nad Polską, idzie sobie znad Bałtyku, tak więc na północnym wschodzie i we wschodniej części wybrzeża pogodnie i tam też bez opadów. W pozostałej części kraju może być zachmurzenie umiarkowane i duże, w województwach południowych przeważnie duże. Opady deszczu i burze też mogą się zdarzyć, ale będą na pewno przelotne, a temperatura, jaka będzie nam towarzyszyła, to od 19, może też 22 stopni na terenach podgórskich i na wybrzeżu, do 26 i 28 na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i w centrum. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, to będzie wiatr północno-wschodni i wschodni. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i nieco będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja.

to oczywiście Basia, a państwo piszą o łąkach. Bardzo dziękuję. Na przykład pani Ewie, która napisała, że faktycznie ma taką łąkę przyciągającą motyle i że to jest niezwykłe przeżycie, zwłaszcza teraz w czasie pandemii. To bogactwo roślin, na przykład jedna łąka jest w skrzyni, druga jest pod oknem i pani Ewa dodaje, że mieszka w mieście, więc każdy może mieć też taką łąkę, nawet na balkonie. Nie kosimy wtedy trawy, pozwalamy rosnąć dziko i mamy bogactwo owadów i właśnie motyli. Taka łąka codziennie nas czymś zaskakuje. Robię setki zdjęć i filmików, pisze pani Ewa. Mamy też poidełko dla motyli i pszczół, które jest bardzo proste do zrobienia, bo to tylko spodek, trochę kamieni i odrobina wody. Może być na przykład taka woda z cukrem. Bardzo dziękuję pani Ewo za pani opis. Dziękuję też innym słuchaczom. Jeszcze mam nadzieję uda nam się wrócić do tego właśnie tematu. Przypomnę państwu, że rozmawiamy o łąkach kwietnych. Właśnie o to też pytam, czy państwo takie może mają, albo u kogoś widzieli, jak to się sprawdza, czy faktycznie jest dużo lepszym rozwiązaniem niż taki zwykły trawnik, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, który trzeba kosić raz na tydzień, bo taką łąkę kwietną podobno tylko dwa razy w roku. 23 minuty pozostały do godziny 8. Za kilka minut sprawdzimy za to, czym najlepiej myć owoce i warzywa. Opadnie oczarowań mgła, kiedy dobranoc powie pierwszych wrażeń żar. Komu dasz chwilę dobre i złe? Czy jeszcze mnie? Czy jeszcze mnie? A kiedy lustro ci się śmieje prosto w nos, grudzień przegoni kolędami resztę trosk. Kto w przedpokoju uchyli drzwi? Czy jeszcze my? Czy jeszcze my? Tu. Przecież pamiętam, byłem tam. Gdy do Werony coraz dalej, dalej jest, codzienność dzieli zamiast łączyć, przecież wiesz. Czy siebie spytasz, jakby przez sen, czy to był parkiecie tylko my, tak roztańczeni kiedyś, obojętni dziś. Co sobie damy na resztę lat? Czy będzie w nas? Czy będzie w nas? Niebo co dzień, dla nas niebo co dzień. Przecież pamiętam, byłem tam. Twój żółty beret i sukienka z bzu. Byłem szczęśliwy, że cię mam. Budka Suflera i Niebo co dzień. A my teraz trochę o zdrowiu porozmawiamy. Na zdrowie. Teraz taki najlepszy sezon na to, żeby korzystać z tego, co daje nam natura. Owoce, warzywa są przecież najlepsze, ale postanowiłam sprawdzić, czym właściwie te owoce i warzywa najlepiej jest myć. Czy wystarczy sama woda, czy może lepiej jednak użyć jakichś środków, jeżeli tak, to jakich? I zapytałam o to kilka osób. Każda z nich ma właściwie odmienne zdanie. Ciekawa jestem też już teraz Państwa opinii i wiedzy na ten temat, ponieważ moja wiedza jest jak na razie bardzo zróżnicowana. Na początek głos pani Celiny Kinickiej, która jest dietetykiem z Centrum Medycznego Damiana. Czym najlepiej myć owoce i warzywa? Najlepiej ciepłą wodą i to tak naprawdę w zupełności wystarczy, żeby zmyć brud, zmyć jakieś pozostałości środków ochrony roślin. Dla takich bardziej osób gorliwych, tak, bardziej próbujących zrobić coś więcej, można ewentualnie myć w wodzie z octem bądź w wodzie z sodą. Tu troszkę więcej zmywa tego wosku, tej takiej pozostałości ze skórek owoców, ale to też nie odkaża, tak, jeżeli już byśmy patrzyli na panującą ogólnie sytuację pandemiczną, no to w żaden sposób nie odkaża nam żywności. Nie ma też takiej potrzeby, tak? Nasz układ odpornościowy, układ pokarmowy tak w zupełności dezynfekuje pożywienie odpowiednio, tak? Środowisko kwaśne, które panuje w żołądku, ono w wystarczającym stopniu odkaża naszą żywność, więc myjąc żywność nie odkażamy ją, tylko oczyszczamy ją z brudu i pozostałości środków chemicznych. Pojawiają się też jednak środki specjalistyczne, które służą właśnie do mycia owoców i warzyw i o tym więcej Beata Sojda z polskiej firmy produkującej naturalne środki czystości. Coraz częściej słyszane historie bliskich mi osób, które borykają się z różnego rodzaju alergiami oraz taka coraz większa świadomość zdrowego odżywiania spowodowały, że zgłębiłam temat mycia owoców i warzyw. Sama woda do umycia zakupionych warzyw czy owoców już nie wystarczy jak niegdyś. Wszechobecne środki ochrony roślin czy konserwujące mają niestety wpływ na nasze zdrowie, które alarmuje to na przykład alergiami na różne składniki. Dlatego postawiliśmy sobie za cel uświadamiać, że w naszych czasach warto myć owoce i warzywa delikatnymi, roślinnymi, bezpiecznymi dla naszego zdrowia płynami. Domowe sposoby są jakimś oczywiście rozwiązaniem, tylko okazuje się, że aby zrobić to skutecznie, potrzebujemy stworzyć różne pH dla różnych rodzajów zanieczyszczeń, ale także użyć najlepiej delikatnych roślinnych związków, które pomogą odlepić brud i uporać się z wirusami czy bakteriami. Na tej samej zasadzie co mycie rąk, nie pozbędziemy się brudu, myjąc je tylko wodą. Tu na przykład dobroczynny i wszechstronny wyciąg z pestek grejpfruta upora się z grzybami, wirusami, ale także pomoże zachować świeżość zakupionych owoców i warzyw. Zapytałam też technologa o to, czy mycie wodą nie wystarczy i to właśnie odpowiedziała na to pytanie dr inżynier Jolanta Janiszewska z Instytutu Chemii Przemysłowej imienia profesora Ignacego Mościckiego. Mycie owoców i warzyw samą wodą jest nieefektywne. Za proces mycia odpowiedzialne są środki powierzchniowo-czynne, jakie one powinny być. Na pewno nieszkodliwe dla nas i środowiska. Tu najlepiej sprawdzają się związki pochodzenia roślinnego o wysokiej zdolności myjącej, ale bezpieczne i łagodne dla człowieka i środowiska. Warto skorzystać ze specjalistycznych środków do kontaktu z żywnością. Zdecydowanie odradzam stosowanie płynów do mycia naczyń. One też oparte są na związkach powierzchniowo-czynnych. Jednak te najpopularniejsze, często także najtańsze, zawierają syntetyczne środki myjące. I one odpowiedzialne są za podrażnienia, zaczerwienia, a nawet alergie. Taka oto, proszę Państwa, różnorodność wypowiedzi różnych specjalistów i dlatego też pytam Państwa o Państwa zdanie. Może wśród Państwa też są specjaliści, którzy mają swoją opinię, bo jednak pewnie najczęstsza ta, na którą się też natykałam w internecie, napotykałam ją, to była taka, że faktycznie woda, ciepła woda bieżąca wystarczy. Pytam też Państwa o zdanie, tak więc agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to jest nasz numer SMS. Czym najlepiej myć owoce i warzywa? 13 minut pozostało do godziny 8. Państwo słuchają Trójki.